राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2061 तदनुसार 5 मई 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आपकी कृपा से कृष्ण कन्हैया के नाम जप में बहुत मन लगता है। बहुत बढ़िया है बार। प्यारा लगता है, लेकिन जैसे पति बेटा बेटी के लिए आंसू आते हैं, वैसे कृष्ण कन्हैया के लिए आंसू क्यों नहीं आते? मोह है संसार का मोह मिटने से मिला। आपने एक दिन बताया कि भगवत प्राप्ति करके ही घर जाना है। एक दिन आप सत्संग में फरमाए कि भगवत प्राप्ति करके ही घर जाना है, लेकिन घर जाना पड़ रहा है, प्राप्ति नहीं हुई है, सो उपाय क्या है? तुम्हारी प्रतिज्ञा के अनुसार यही रहना है। तुमने जो प्रतिज्ञा कहा है, हमारी तरफ से क्या कहना? हमारी तरफ से तो पीछे पड़ जाओ भगवान ने। एक भगवान ही इस बात बोलते, वो साधन ये बात मैंने कही, भूख लगे तो रोटी खा लो, प्यास लगे तो पी लो, नींद आए तो सो जाओ, तीन के सिवाय हर दिन भगवान को पुकारो। तो लोगों ने क्या समझाया कि बस रोटी खाना पानी पीना छोड़ा, तीन बात ये भूल गए कि भगवान को याद रखना है। उसे बीच में भूख आवे तो कभी खुदा कुकरी तरसो दया लगाए, इसको टूका डाल कर जाए, आ कुतड़ी है भूखी टूको मांग दियो, अपना ध्यान परमात्मा में ही रहना चाहिए हरदम। वह तो भूल गए, तीन काम रहना, पानी पीना, भूख लग रोटी खाना, नींद सो जाना। अरे क्यों गई ये बात? बस मौज समझ नहीं कहा। मैं कहूँ कि भजन करते करते भूख तंग करे रोटी खा दी, वो तंग करे कुटिया को टूक डाल दिया, ऐसे प्यास ज्यादा लग जाए, दवाई ले ली पानी पी लिया। दवाई लेने का मन करता है शौक है क्या? रोटी खाने के पानी पीने शौक नहीं होती, बिल्कुल नहीं जानी शौक नहीं, बिल्कुल शौक भगवान ने गया। ये तंग करते हो तो एक अब पापो काटो, अब पापो प्यास लग गई, भूख लग गई, नींद लग गई, तो पाप का तो पाप कट जाए। दो लगे तीन बात कर ली बस, सभी करते, कौन नहीं करता बताओ? भूले रोटी खा लेते, पानी पी लेते, ये इसमें तात्पर्य नहीं। आपने तात्पर्य नहीं समझा, बस ठीक है। अरे तंग करती हो तो बता दो, भगवान के भजन में अगर भूख बाधा करती हो तो टुकड़ा डाल दो, भगवान में अगर प्यास बाधा करती हो तो पानी पी लो, भगवान के भजन में तंग करती हो नींद तो सो जाओ, मैं तो ये है आपने बात नहीं सुना, सब करते इसके बुरा मिलता है, दवाई सेवन करनी कर लो, सोने में सुख बदलो, खाने में सुख बदलो, पीने में सुख बदलो, मान आदर सत्कार संसार का सुख बदलो, नींद बदलो, सो जाओ क्या कि जिसको दवाई लेनी है तो दवाई सॉल्व होनी है, इस तरह भूख लगे तो डाल दे, और काम चले तो नहीं खाओ भगवान भजन लग जाओ, ऐसे करो तो ठीक हो जाए। अरे ऐसे रोजा नहीं हो रहे बोलो क्या थे? क्या बाधा लगा हुए नित्य हमेशा ही ऐसा ही लगे कि दवाई ले जो रोटी खानी है, दवाई ले जो पानी पीना है, दवाई ले जो सोना है, दवाई शौक है क्या? शौक दिया रोटी की शौक नहीं है, रोटी में सुख नहीं देना है, पानी पीने में सुख नहीं देना है, सोने में आराम नहीं देना है, तंग करे तो सो जाओ। मैंने संतों की बातें सुनी है, राम राम राम राम कर रहे दिन तंग कर रही है, ये तो पत्थर नहीं हो, वो दिन खराब नहीं कर सो, कमर नीचे पत्थर रख बस सो गया, गल आ जाएगी तंग कर रहे, बस ऐसे दवाई खाई जो रोटी खा ले, ये खानी पड़े, रस लेके रोटी खा ले, रस लेके पानी पीते, रस लेके नींद लेते, ये भगवान के मिलने का रास्ता नहीं है, बात तो ये रोटी खा लो पानी पी लिए सो गया बस, समझने का ये तंग करते हो तो दवाई ले जा ले लिया, नहीं करते तो एक शौक केवल नाम की जो, कोई खाने के शौक नहीं, पीने के शौक नहीं, नींद की शौक नहीं, शौक नहीं, ये तंग करते बात हुई है। अब इतनी सी अर्थ दे दिया, भगवान मेरे तो नहीं, भगवान मेरे आराम मिलता है नहीं, आराम है तुम्हारा इष्ट है, तुम्हारा इष्ट देव आराम, बस आराम मिलता ही है, राम जी आप मेरे लो बट नींद तंग कर जाए, प्यास तंग करती है, भजन बाधा रख दी, भजन बाधा रख दी, पानी पी लो भाई पापो काटो, हो पापो यार भजन में लग रहे हो, भजन में कोई बाधा लगे ना तो बाधा लगा बताइए, आप तीनों गाँव करो सो जाओ, भगवान नहीं मिले, हमने प्यास लगी जल पी लिया, भूख ने भी रोटी खा ली, नींद हमने सो गया, भगवान मिलना चाहिए, मेरे पास असर पड़ता है, भू तंग कर दियो तो खा दो, बाहर डाल दो तो ठीक है, सर साग पत्ती खा लो, चाहे दाल भात खा लो, सर खीसी कड़ी खा लो, सर साग रोटी खा लो, एक लगन केवल भजन की हो लगन, दूसरी दवाई से नहीं, रात और दिन काम नहीं, खास नहीं, यहाँ कुछ है नहीं, सत्संग चुपचाप राम राम राम राम राम राम, कौन सत्संग करता है, कौन नहीं लेता है, कौन क्या करता है, हमें कोई मतलब नहीं है, सब सो जाए तो मतलब नहीं, सब जाग गया तो मतलब नहीं, सब जाग गया तो मतलब नहीं। हमें मतलब क्या है? अपने मत राम राम राम राम राम राम राम हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ऐसे तत्परता से लग जाओ हमेशा। आठ पौर गया आप उम्र भर गया तो कोई मिलने ही नहीं है, मेरा कथा ही नहीं। भूखने रोटी खा ली फिर पानी पी लिया नींद सो गया भगवान बन जाएगा। स्वामी जी बताया सभी भूखा होते हैं रोटी खाते हैं ऐसा। अरे एक ही लगदार लगाना बता ने बुधा राम जी संत है बुधा राम जी माँ ही रोटी बनाती है। माँ रोटी बताना रोटी में सवाल में टेम लगे खिचड़ी बनते है खिचड़ी में टेम है दलियों बना थाली में ठार दे पिए दे करना तब करना राम राम राम राम राम करना ये बात है। जोधपुर को है संत माँ बेटे दो ही थे रावणी बना देना और ठंड जा ठंड की तब करना बेटा बना बताया बेटा ये बात है। अरे भाई सच्चे जैसे बनते हो भूख तंग करे तो खाने कोई जरूरत नहीं। भूख तंग करती हो भजन में बाधा देती हो तो लगन लगन सब कोई कहे लगन कहा वह सोए नारायण जिस लगन में तरन में नीचे खोए नारायण है लगन में यह पांचों सुहात विषय भोग निद्रा हर्षी जगत प्रेत बहुपात। कौन क्या करता है कहाँ से आया कहाँ जाएगा क्या करे मतलब क्या है अपने को मतलब ही बोल पंडार पंडार में आदमी ज्यादा हो गया तो ऐसी बात थोड़ा हो गया बात नहीं हो जाती बात अपने क्या मतलब अपने मतलब बदलते हैं ये बात है। पानी पीने से मतलब वो जीवने से मतलब वो जीवने से मतलब भगवान से बता जाए तो ऐसे लग जाओ देखो परिवर्तन होगा मैंने रहेगा ही नहीं कोई बात है। जो सत्संग करते हैं उनमें फर्क पड़ता है अपने खुद में फर्क पड़ता है खुद में फर्क पड़ता है ये नहीं था लोभ कैसा था आज का क्रोध कैसा है मोह कैसा है प्रत्येक बात एकदम सत्संग करे फर्क नहीं पड़े हो नहीं रहता हो ही नहीं रहता ये तो होगा ही। इस रीति से सब भाई बहन तत्परता से करो कोई काम नहीं कोई धंधा नहीं कोई दुकान नहीं कोई खेत नहीं कोई काम नहीं रात दिन सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा सच्चे हृदय से भक्त सच्चा गाया है तो भक्त वस्त्र काल में वो पहुंच रही है सच्चे रचे राम ऐसे प्रेम में पूर्ण। दूसरा कोई नहीं करता है निगरता है कोई जरूरत नहीं आप सच्चे थे पुकारो भगवान को हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ कीर्तन करो में हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। सच्ची लगन हो तो महाराज संत लोग देखते राम राम राम राम करते हो अरे सच्चे लगा ये सूर्यो राज में ये शरीर ला कुत्ते ला लगे तो पागल हो जाओगे पानी पीने रोटी खा। तीन बार स्वामी कही। अरे तंग कर दिया नींद तो नहीं बेलो, भूख तंग करती रोटी खाओ दवाई देना, रोग जा दवाई सब होगी अवश्य खा जाओ करके वो देखो। जिसके लागी है सही जाने, दूसरा क्या जाने क्या पता। एक आदमी था तो भगवान लग जाएगा क्या सच्ची लग रही, सच्ची लग क्या मैं सच्ची लग रही कैसी होती है, लाठी पड़ी देख मारी है दोस्तों क्या पीड़ होगी कैसी पीड़ कैसी होती है, क्या पीड़ होती है पीड़ क्या होती है बताओ बता दो पीड़ होती है पीड़ कैसी होती है बता दो ऐसे पीड़ मैं तो देख रही थी फिर तो पीड़ दी कैसी होती है बताओ, जिसे लागी है सो जाने तुझे क्या जाने भाई, जिसकी चिपकी है सो जाने तुझे क्या जाने रे भाई, तुझे क्यों जाने रे भाई, तुझे क्या जाने रे भाई, तुझे क्यों जाने रे भाई, क्या मतलब है। अभी नाम जप करो उसमें